Şolom aleyhem. Hodel. Seslendiren Akın Altan. Şaşırmış görünüyorsunuz Bay Şolom aleyhem. Sanki beni yıllardır görmemişçesine. Tevye'nin bir anda yaşlanıp saçlarının kırlaştığını düşünüyorsunuzdur. Ah evet. Sadece sonuna dek çektiği şu dertleri bir bilseniz. Ne denmişti kutsal kitaplarda? İnsan bir toz zerreciğinden gelmiştir ve yine ona dönecektir. İnsan sinekten aciz ve demirden güçlüdür. Nerede bir bela, nerede bir dert, bir felaket varsa gelir bulurdu beni. Neden böyledir ki bu işler? Belki de bunlar benim her söylenene inanan saf birisi olmamdan kaynaklanıyordur. Tevye, bilgili adamlarımızın bize binlerce kez yinelediği sözleri unutur hep. El ele karşıdır. Fakat soruyorum size, bu benim tabiatımsa ne yapabilirim ki? Bildiğiniz gibi ben itimat edilen bir adamım ve Tanrı'dan yana hiç şüphem olmadı. O neyi takdir etmişse hayırdır. Ama eğer şükretmiyorsanız bunun size bir hayrı olacak mıdır sanki? İşte karıma da hep bunu söylüyorum. Günah işliyorsun Golde, diyorum. Midraş'ımız var. Midraş'la ne işim olsun ki, derdi o. Evlendirmemiz gereken bir kızımız var. Hemen ondan sonra sırada bekleyen iki kızımız daha var. Ve bu ikisinden sonra da sırada üç kız daha. Nazar değmez inşallah. Adam sen de, dedim. Bu da ne? Bilmiyor musun? Bilgeler bunu da düşünmüşler Golde. Bunun için de bir midraş var. Fakat bitirmeme izin vermedi. Kızların kendileri yeterince anlaşılmaz birer midraş zaten. Gel de bir kadına bir şey anlatmaya çalış. Nerede kalmıştık? Aa evet. Tanrı bağışlasın, biri bir diğerinden güzel bir ev dolusu kız evlattan söz ediyordum. Kızlarını methetmek benim gibi bir adamın yapacağı iş değil. Ama bütün bir dünyanın söylediklerine de kulağımı kapatamam herhalde. Öyle değil mi? Güzellik her birinde ayrı ayrı. Ve özellikle de Tizet'in küçüğü Hodel'de. Tizet'li bilirsiniz. Bir terziye aşık olmuştu. Ve Hodel. Nasıl tarif etsem ki onu size? İncil'deki Ester gibi. Bakmaya kıyılmaz bir içim su gibi. Bu da yetmiyormuş gibi zekidir de. Hem yidiş hem de Rusça'da okur ve yazar. Lokma gibi yutar kitapları. Tabii kendisi peynir ve tereyağı ile uğraşırken, kızlarından birinin nasıl olup da kitap okumakla meşgul olduğunu merak edebilirsiniz. Benim de bilmek istediğim bu ya. Fakat bugünlerde hayat böyle galiba. Bakın şu delikanlılara mesela. Üstlerine geçirecekleri bir takım elbiseleri bile yokken hala okumak istiyorlar. Sorun onlara. Ne okuyorsunuz? Niçin okuyorsunuz diye. Size cevap veremeyeceklerdir. Nasıl keçilerin doğasında bahçeleri alt üst etmek varsa, bunların doğasında da bu var. Üstelik okula gitmelerine bile izin verilmemelerine rağmen, otlamayı bırakın. Önemli olanları okuyun demenin ne alemi var ki? Ve insanların arkalarından nasıl gittiklerini görmeliydiniz. İşçi çocukları, terziler ve ayakkabı tamircileri. Sen bana yardımcı ol Tanrım. Yahupetse ya da Odese'ye kadar gidecek, tavan aralarında uyuyacak, veba salgınlarında firavunlar ne yediyse, kurbağalar ve haşereler. Onu yiyecek ve aylarca bir dirhem et yüzü görmeyecekler. Altısı bir araya gelse en fazla bir ringa balığı ve bir somun ekmekten öteye ziyafetleri olamayacak. Ye, iç, keyfine bak. Hayat bu işte. Neyse, bu takımdan birisi bizim köşe başında bulacak oldu kendini. Babasını tanırdım onun. Alabildiğine yoksul bir sigara sarıcısıydı. Tabii bu, genç ahbabımın aleyhinde bir şey değildi. Ham Yohana'nın da bir ayakkabı tamircisi olduğunu düşünürsek, sigara sarıcılığın ne gibi yanlış bir yanı olabilirdi ki? Doğru, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu çocuk iyi, hatta mükemmel bir beyne sahipti. Perçik Dağı'dı. Ama biz ona Feferal Bibercik diye seslenirdik. Bir biberciğe de benzerdi doğrusu. Küçük koyu renkli, kurumuş ve gösterişsiz ama kendinden çok emin ve sivri dilli. Bir gün Boyberik'te süt, tereyağı ve peyniri boşaltmış ve eve doğru sürerken arabayı, her zamanki gibi türlü türlü hayallere dalıyor, aklımdan zenginlerin her bir işleri yolunda giderken, Tevye Şimazel ve küçük bitkin atının her Allah'ın günü açlığa ve köleliğe mecbur olması gibi bir sürü şey gelip geçiyordu. Mevsimlerden yazdı, hava sıcaktı ve sinekler ısırıyorlardı ve dünyanın her tarafını kaplamışçasına uçsuz bucaksızdılar. Kolumu yerinden çıkartıp uçurduklarını hissediyordum. Başımı kaldırdığımda orada, güçlükle ilerleyen ve koltuğunun altında bir paket taşıyan, terlemiş, nefes nefese kalmış bir genci gördüm. ''Flekel'in oğlu Yokel! Tanrı kutsasın seni!'' diye seslendim ona tıpkı sinagogda yaptıkları gibi. ''Atla arabaya da götüreyim seni. Bizde dünya kadar yer var.'' ''Oo! Evet, nasıl derdi kutsal kitap? Yük taşıyan düşmanın katırı bile olsa yardım etmeden geçmeyeceksin.'' Peki ya yük taşıyan bir de insanoğluysa? Ne demeli? Bunun üzerine Şilimazel güldü ve arabaya atladı. Sizin gibi genç bir beyefendi nereden geliyor olabilir? Diye sordum ona. Yehupes'ten. Ne işi olabilir bir genç beyin Yehupes'te? Bu genç beyin sınavlara hazırlanması var Yehupes'te. Ne okuyor olabilir sizin gibi bir beyefendi acaba? Bilmek istiyorum yalnızca. Böyle bir beyefendi neden kafasını boş yere yoruyor o halde? Üzülme Rep Tevye. Benim gibi bir genç ne yaptığını bilir. Benim kim olduğumu biliyorsun madem, söyle bakalım sen kimsin? Ben kim miyim? Ben insanım. Bir at olmadığını ben de görebiliyorum. Biz Yahudilerin söylediği gibi. Kimlerinsin? Demek istedim. Tanrı'dan başka kimin olabilirim ki? Tanrı'ya ait olduğunu da biliyorum. Bütün canlılar ona aittir, diye yazar bu kitapta. Ben kimlerden geldiğini kastediyorum. Buralardan mısın, yoksa Litvanya'dan mı? Ben, dedi. Adem babamızdan geliyorum. Bu civarlardanız. Siz bizim kim olduğumuzu biliyorsunuz. İyi öyleyse, söyle bana, kimdir babanız? Babamın adı Pertçik'ti, dedi. Kızgınlıkla tükürdüm yere. Şimdiye kadar işkence yapman gerekli miydi? Desene, sen sigara sarıcısı Pertçik'in oğlusun. Evet, sigara sarıcısı Pertçik'in oğlu benim. Ve sen üniversiteye gidiyorsun, değil mi? Evet, üniversiteye. Bunu duyduğuma sevindim, dedim. Balıklar, kuşlar ve insanlar hep daha iyisini yapmak ister. Peki ama evladım, neyle yaşıyorsun mesela? Yediklerimle yaşıyorum. Anlıyorum, dedim. Özel birisi değilsin. Eğer yenecek bir şey bulursan yersin. Ama eğer yoksa, dudağını ısırır ve aç karınla yatağa gidersin. Üstüne bir de derslere devam edebilirsen, bu çok büyük bir başarı olur. Sen kendini Yehupets'in zenginleriyle mi kıyaslıyorsun? Pertçik bu sözlere alevlendi. Beni onlarla kıyaslamaya kalkamazsınız. Benim nazarımda onların yakılacak bir kibrit çöpü kadar kıymetleri yok. Zenginlere karşı bir ön yargı sahibisin gibi geliyor bana, dedim. Babanın mirasını mı pay ettiler aralarında? Ne yaptıklarını söyleyeyim, dedi Pertçik. Senin, benim ve tüm bizim gibilerin en ufak bir payı olmayabilir onların miraslarında. Dinle beni, dedim ona. Bırak, düşmanların konuşsun böyle. Öyle görünüyor ki, hiç de çekingen bir delikanlı değilsin. Dilin ne işlere yaradığını bilirsin. Eğer dilersen bu akşam benim evimde konakla ve biraz daha konuşalım. Tabii erken gelirsen birlikte akşam yemeği de yiyebiliriz. Genç arkadaşımızın bir lafı ikilettiği yoktu. Tam zamanında geldi. Fırında börek pişiyor ve sofraya da borşt konmuştu. Tam zamanında geldin, dedim. Otur. Dua edip etmemeyi arzun bilir. Tanrı'nın bekçisi değilim. Senin günahların için de ben cezalandırılmayacağım. Bunları söylerken bir yandan da bu çocuğa ısındığımı hissettim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki de bu, benim birisiyle konuşan, yapılan nazireleri ve felsefi bir argümanı anlayabilen insanları seviyor oluşumdan veya şundan veya bundan ya da başka bir nedenden dolayı olabilirdi. Böyle bir insanım işte ben. O akşamdan sonra genç arkadaşımız neredeyse her akşam evimize gelmeye başladı. Özel dersler verdiği birkaç öğrencisine giderken yol üstünde bize uğrar ve biraz soluklanırdı. Size en zenginlerin bile özel öğretmenleri için aylık 3 ruble verip, normal görevleri dışında da bunlardan telgrafların okunmasının, adreslerin yazılmasının ve hatta ayak işleri için sağa sola gönderilmesinin beklendiğini söylersem, varın bu derslerden zavallı dostumun kaç kuruş kazandığını da siz tahmin edin. Hem neden olmasın? Ekmek yemek için önce onu kazanmak gerek, demiyor mu ayetler? Çoğu zaman bizimle yiyor olması onun için bir şanstı. Bunun için benim kızlarıma da ders verirdi. İyilik, iyilikle ödeniyordu. Ve bu şekilde neredeyse ailenin bir parçası olmuştu. İşte bu sıralarda onun Rusça ismi Pertçik'i Teferel'e çevirdik. Açık konuşmak gerekirse hepimiz onu içimizden birisi gibi sevmeye başladık. Bu, hoş, sade, açık sözlü ve yaratıcı bir delikanlı oluşundandı. Nesi varsa paylaşırdı bizimle. Onda sevmediğim tek bir şey vardı ki o da haber vermeden ortadan kayboluşuydu. Kalkacağını, gideceğini hiçbir zaman haber vermezdi. Etrafa bakındığımızda Feferel gitmiş olurdu. Döndüğünde sorardım. Neredeydin aklı selim dostum? Diye. Ama tek bir sözcük bile söylemezdi. Sizin ne düşündüğünüzü bilmem ama ben gizleri olan insanları sevmem. Yaptığını ettiğini anlatanları seviyorum. Öte yandan konuşmaya başladı mıydı, onu durdurmanın olanaksız olduğu da söylenebilir. Adamda ne dil var? Tanrı'nın ve onun mesihlerinin rağmına onların zümrelerini parçalayalım. Esas mesele bu zümreleri parçalamaktı. En garip değerler, en özgün fikirler ondaydı. Her şey ters dönmüştü. Tepe taklak. Mesela ona göre yoksul bir insan bir zenginden çok çok daha önemliydi. Hele bir işçi ise bu yoksul o zaman bir taştaki mücevher kadar kıymetliydi. Kol emeğiyle iş görenler onun hesabında ilk sırayı tutuyorlardı. Bu iyi, derdim. Ama sana bir para kazandıracak mı? Bunu söylediğimde çok sinirlenir ve bana bütün kötülüklerin altında paranın yattığını anlatmaya çalışırdı. Para bütün yanlışların kaynağıdır ve para bir kıymet ifade ettiği sürece bu dünyada adaletten söz edilemezdi. Ve bana hiçbir anlam veremediğim binlerce örnek sıralayıp açıklamalar yapmaya çalışırdı. Senin çılgın değerlerine göre benim ineğin süt vermesinde ve atımın yük taşımasında da adalet yok aslında, dedim ona. Kendi fikirlerimi savunurdum ben de. Tevye böyle bir adamdır işte. Tartışmayı bırakmak istemez. Üstelik aklına o anda düşen şeyler üzerinden. Bir akşam verandada oturup muhabbet edip felsefi konularda tartışırken, ''Biliyor musun Rep Teyve?'' dedi. ''Çok iyi kızlarım var.'' ''Öyle mi?'' dedim. ''Söylediğin için teşekkür ederim. Ne de olsa onlara bakacak arkalarında birisi var.'' ''En büyüğü özellikle. Çok parlak bir kız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.'' ''Söylemesen de biliyordum.'' dedim. Elma dibine düşermiş.'' Gururdan kızarmıştım. Hangi baba evlatları övüldüğünde mutlu olmaz ki? Böylesine masum bir belirtinin, böylesine şiddetli bir aşkın kıvılcımları olduğunu nereden bilebilirdim ki? Neyse, bir yaz günü, şafak vakti, boyu birikten dönerken birisi durdurmuştu. villa villa mallarımı dolaştırırken. Baktım ki çöp çatan Efraim'miş. Efraim, bütün çöp çatanlar gibi bir tek şeyle ilgilenirdi. Evlilikler ayarlamak. Beni bu ibirikte bunun için durdurmuştu. ''Affedersin Reptevye'' dedi. ''Sana bir şeyler söylemek istiyorum.'' ''Devam et.'' dedim. ''Yeter ki hayırlı bir haber olsun.'' ''Senin'' dedi. ''Kızım var.'' ''Var.'' dedim. ''7 tane.'' ''Biliyorum.'' dedi. ''Benim de 7 kızım var.'' ''O zaman'' dedim. ''Birlikte 14 kızımız var.'' ''Fakat şaka bir yana'' dedi. ''Sana söylemem gerekenler var. Bildiğin gibi ben bir çöp çatanım. Ve senin düşünmen için en iyisinden bir genç adam. Tam bir prens var bende. Bir benzerine hiçbir yerde rastlayamazsınız.'' ''İyi'' dedim. ''Kulağa hoş geliyor ama prens demekle neyi kastediyorsun? Eğer bir terzi, ayakkabıcı veya öğretmense... İstemez, kalsın. Ya dengi, ya da hiçbiri. Midraş'ın da dediği gibi, ah Reptevye, dedi. Yine başlıyorsun alıntılarına. Bir insanın seninle konuşabilmesi için önceden hazırlanıp gelmesi gerekiyor. Fakat iyisi mi sen, Efraim'in önerdiği işi dinle. Sadece sus ve dinle. Ve müşterisinin tüm erdemlerini sayıp dökmeye koyuldu. Gerçekten iyi bir şeylere benziyordu. Öncelikle iyi bir aileden geliyormuş. Herhangi bir insan olmadığım için bu benim için önemli bir noktaydı. Bizim ailede benekli, lekeli ve çıplak, İncil'de bahsedilen türden her çeşitten insan vardı. Düz, sıradan insanlar, işçiler ve mülk sahipleri de vardı. İkinci olarak bu adam, küçük yazıları da en az büyükleri kadar rahat okuyabilen, İyi eğitim görmüş bir insanmış. Bütün tefsirleri ezbere bilirmiş. Bu önemsiz bir ayrıntı değildi elbette. Cahil bir insandan, domuz etinden nefret ettiğimden daha fazla nefret ederdim. Benim için okuma yazma bilmeyen bir adam, sokak serserilerinden bile bin beterdi. Tek başına karar verebilir, hatta kafamın doğrusuna bile gidebilirmişim. Ama Raşi ve diğer bilgelerin dediğini unutmamalı. Beni canından öte sevdiğini bilmeliymişim. Her şey bir yana, Efraim bu adamın alabildiğine zengin olduğunu söyledi. Kanatlanırcasına koşan asil iki atın çektiği kendine mahsus bir faytonu varmış. Buna ne itirazım olabilir? Zengin olması fakir olmasından iyiydi. Tanrı'nın sevgili bir kulu olmalıydı ki, Tanrı onu fakir yapmamıştı. Peki, dedim. Söyleyeceğim başka neler var? ''Daha ne diyeyim ki? Sizinle bir görüşme yapmak istiyor. Çok hevesli. Ölüyor. Tabii ki sizin için değil, kızınız için. Güzel bir kız istiyor. Ölüyor mu? Bırak ölsün o zaman. Kimdir bu veli nimetin? Nedir? Bekar mı? Dul mu? Boşanmış mı? Kusuru nedir?'' ''Bekar?'' dedi Efraim. ''Çok genç değil ama hiç evlenmemiş daha önce.'' ''Peki adı nedir öğrenebilir miyim?'' ''Bunu söylemeyeceğim. Önce kızı Boyberik'e getirin. Ancak o zaman söylerim.'' ''Kızı getir.'' Böyle bir kelime ancak pazara getirilen atlar ve inekler için kullanılır. Bir kız için değil ama. Şu çöp çatanları bilirsiniz. Onlar bir duvarı bile canlı gibi gösterip yürütürler. Sonuçta önümüzdeki haftanın başlarında kızımı Boyberik'e getirmek konusunda anlaştık. Eve doğru sürerken aklımdan bir sürü güzel şey geçiyor. Hodelimi asil atların çektiği bir faytonla giderken hayal ediyordum. Bütün dünya salt atlar ve faytondan dolayı değil, fakat zengin kızım sayesinde başardığım esaslı davranışlarından dolayı beni kıskanıyordu. İhtiyacı olanlara para yardımı yapmıştım. Birisine şu 20 rubleyi, diğerine 50... Bir diğerine 100 ruble. Nasıl derler? Başkalarının da yaşamaya hakkı var. İşte böyle şeyleri düşüne dura eve doğru ilerliyordum akşam vakti. Ve atımı kırbaçlayıp onunla onun dilinden bir şeyler konuşuyordum. ''Hurra, küçük atım!'' dedim. ''Adımlarını biraz daha aç. Eve ne kadar erken varırsak, o kadar erken kavuşursun yulafa. İncil'in dediği gibi, çalışmayana ekmek de yok.'' Aniden ormandan çıka gelen iki insan, bir kadın ve bir erkek gördüm. Kafaları birbirine çok yakın, bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Kim olabilirdiler bunlar? Batmakta olan güneşin gözleri kamaştıran ışıkları arasından bakıp kim olduklarını anlamaya çalışıyordum. Adamın Feferel olduğunu seçebiliyordum. Ama akşamın bu geç saatinde kiminle yürüyordu? Ellerimi kaldırıp gözlerime siper ettim ve dikkatlice baktım. Küçük hanım kimdi? Hodel olabilir miydi? Evet, bu oydu. Hodeldi. Yoksa ikisinin birlikte dil bilgisi çalışıp birlikte kitap okumak dedikleri şey bu muydu? Oo, Tevye, ne aptalsın sen! Atları durdurdum ve ''İyi akşamlar. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Günün bu saatinde ne işiniz var burada? Diğer günlerin suyu mu çıktı?'' Bu arada onlar durmuş, ne yapacaklarını ya da söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Yüzleri kızarmış, gözlerini aşağı dikmiş ve beceriksizce dikiliyorlardı öylesine orada. Sonra bana baktılar, ben onlara baktım, sonra birbirleriyle bakıştılar. ''Ee?'' dedim. ''Sanki beni çok uzun zamandır görmemiş gibi bakıyorsunuz. Saçımdan dolayı değişmedim. Benim, her zamanki Tevye.'' Yarı kızgın, yarı şakayla konuşuyordum onlara. Sonra daha da bir kızaran kızım söze başladı. ''Baba, bizi kutlayabilirsin.'' ''Sizi kutlamak mı?'' dedim. ''Ne oldu? Ormanda gömülü bir hazineyi mi buldunuz? Yoksa korkunç bir faciadan mı kurtuldunuz?'' Bu kez Feferel, ''Bizi kutlayın.'' dedi. ''Biz nişanlandık.'' ''Nişanlandık demekle neyi kastediyorsunuz?'' ''Nişanlanmanın ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz?'' dedi. Feferel gözlerimin içine bakarak, ''Demek oluyor ki ben onunla evleneceğim, o da benimle.'' Gözlerine derince bakıp, ''Anlaşma ne zaman imzalandı? Beni niçin törene davet etmediniz? Sizce bu meseleyle azıcık da olsa alakam yok mu?'' diye şakalaştım onlarla. Ama kalbim bu kez kırılmıştı. Tevye yine de zayıf bir insan değildi. Her şeyi bilmek istiyordu. ''Evlenmek, öyle mi?'' dedim. ''Çöp çatanlar olmadan ve bir nişan töreni yapmadan, ha?'' ''Çöp çatanlara ne acet ki? Biz kendi aramızda kararlaştırdık.'' ''Desenize,'' dedim. ''Bu Tanrı'nın mucizelerinden biri. Ama niçin bu denli suskunsunuz?'' ''Ortada bağıracak ne var ki?'' dedi oğlan. ''Size bile söylemeyecektik şu ana kadar. Yakında ayrı yerlerde olacağımızdan önce düğünü yapmaya karar verdik.'' Bu kez gerçekten incinmiştim. Nasıl söylerdi bunu? Ansızın yüreğime oturdu. Haberim olmadan nişanlanmış olmaları zaten yeterince kötüydü ama buna dayanabilirdim. O onu seviyor, o da onu. Bunu duymak da bilmekteydi. Ama evlenmek mi? İşte bu gerçekten benim için fazla olmuştu. Genç adam haberden pek memnun olmadığımı anladı. Reptevye, dedi. Görüyorsunuz ki işin asıl nedeni bu. Bu yakınlarda uzağa gideceğim. Ne zaman gidiyorsun? Çok yakında. Peki nereye gidiyorsun? Bu bir sır ve bunu söyleyemem. Ne dersiniz bu işe? Bir sırmış. Feferel adında bir genç adam hayatımıza giriyor. Ufak tefek, esmer, sade birisi, gizlenmiş bir damat olarak çıkıyor karşınıza. Kızınızla evlenmek, sonra onu terk etmek istiyor. Ve sonra da nereye gideceğini bile söylemiyor. Bu sizi de çılgına çevirmeye yetmez miydi? Pekala, dedim. Sır sırdır. Ama şunu izah et bana dostum. Siz bir, ne diyorsunuz ona? Doğruluk taraftarı bir insansınız. Adalet için sürünüyorsunuz. Söyler misin bana, nasıl oluyor da Tevye'nin kızıyla birden evleniyor, sonra onu terk ediyorsun? Doğruluk bu mu? Adalet bu mu? Şansınız varmış ki, beni soymaya veya evimizi başımıza yıkmaya karar vermediniz. Baba, dedi Hodel, sırrımızı sana söylediğimiz için şu anda ne kadar mutlu olduğumuzu bilemezsin. Omuzlarımızdan büyük bir yük kalkmış gibi. Hadi baba, öp beni. Ve her ikisi de yapışıp, biri bir diğeri öbür yanımdan tutup öpmeye ve bana sarılmaya başladılar. Ben de onları öptüm sırasıyla. Ve bu büyük heyecanları arasında birbirlerini de öpmeye başladılar. İşler bir oyuna dönüşmeye başlıyordu. Zaten yeterince öpüşmüşsünüzdür herhalde, dedim sonunda. Şimdi pratik meseleler hakkında konuşma zamanıdır. Ne gibi mesela? Diye sordular. Mesela, dedim, çeyiz, elbiseler, düğün masrafları, şu, bu falan filan. Tek bir şeye bile ihtiyacımız yok, dediler. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ne ona, ne şuna, ne buna. İyi, peki o zaman ihtiyacınız olan nedir? Diye sordum. Sadece düğün töreni, dediler. Tören dedikleri de ne olsun beğenirsiniz? Uzun lafın kısası, söylediğim hiçbir şey adam akıllı yapılmadı. Kendi bildiklerinin doğrusuna gittiler ve eğer düğün denebilirse bir düğün yaptılar. Tabii benim sevebileceğim türden bir düğün değildi. Küçük, sessiz bir düğün. Neredeyse hiç eğlence yoktu. Bunun yanında bir de laf anlatmak zorunda olduğum bir karım vardı. Dert yanıp duruyordu. Böyle aceleye getirecek neleri vardı? Gel de onların bu aceleciliklerini anlat bir kadına. Fakat dert etmeyin. Büyük, güçlü ve muhteşem bir yalan icat ettim. Tıpkı İncil'de anlatılana benzer. Yehupet'te zengin bir teyze, bir miras ve bir dizi saçmalık daha. Bu muhteşem düğünden 3-5 saat sonra atımı arabaya koştum ve üçümüz, kızım, damadım ve ben arabaya atlayıp bu İberik'teki tren istasyonuna gittik. Arabaya giderken genç çifte şöyle bir baktım ve kendi kendime ne kadar yüce ve kudretli bir Rabbimiz var ve şu dünyayı ne zekice yönetiyor diye düşünüyordum. Ne kadar hayali güçlü ve ilginç şeyler yaratmıştı böyle. Alın işte taze evlenmiş bir çift. Damat gidiyor. Yalnız ulu Rabbim biliyor. Nereye gidiyor ve geridekini bırakıyor mu? Ve görüyor musunuz şunları? Her ikisinin de gözlerinde göstermelik bile olsa bir damla yaş yok. Ama üzülmeyin. Tevye meraklı bir koca karı değil ki. Bekleyebilir. Bekleyip görebilir. İstasyonda mutlu damadımızı uğurlamaya gelmiş, eteklerine kadar dökülen, züppece giyinmiş iki arkadaşını gördüm. İçlerinden biri bir köylüye benziyordu ve yeleğini kazağının üzerine bir gömlek gibi giymişti. İkisi epeyce bir dakika sessizce fısıldaştılar. ''Bana bak Tevye'' dedim kendi kendime. ''Sen tam tamına bir at hırsızı, kalpazan, soyguncu ve yan kesici takımının ortasına düşmüşsün.'' Boy birikten dönerken kendimi daha fazla tutamadım ve şüphemi Hodel'e anlattım. O önce kocaman bir kahkaha attı, sonra onların ne kadar dürüst, onurlu insanlar olduklarını, bütün zenginliklerini insanlık yoluna adadıklarını, kendi kişisel zenginliklerinin kendileri için hiçbir önem taşımayan insanlar olduklarına inandırmaya çalıştı. Mesela o kazağının üzerinde yelek olanı bir zenginin oğluymuş. Yehupet'teki zengin ailesini tek bir kuruş almadan terk etmişti. "Ya," dedim. Bu gerçekten mükemmel. Muhteşem bir genç. Kazağının üstüne giydiği yeleği ve uzun saçlarının tek eksiği olan ağzına bir mızıka ya da kıçında gezdireceği bir köpekle birlikte gerçekten muhteşem bir görüntü oluşturabilir. Ben kızımın kocasıyla birlikte sebep oldukları dertlerimle ilgilendiğini düşünüyordum ya. Fakat ilgileniyor muydu acaba? Pek sayılmazdı. Söylediğim şeyleri sanki anlamamaya çalışıyordu. Ve onunla ne zaman Feferel hakkında konuşsam bana, insanlığın varoluşu, işçiler ve bu türden laflarla yanıtlar veriyordu. ''Eğer her şey bir gizse,'' dedim, ''neye yarar insanlığınız ve işçileriniz?'' Bir atasözü vardır. ''Nerede gizlilik, orada hinlik.'' Ama şimdi doğruyu söyle bana. Nereye gitti o? Ve niçin gitti? Sana her şeyi söylerim, dedi. Ama bunu değil. En iyisini hiç sormamış ol. İnan bana, güzel şeyler bekliyor bizi. Yakında, belki de çok yakında bunun muştularını alacaksın. Amin, diyorum senin yerine Tanrı'ya. Fakat dostumuza, düşmanımıza karşı ne diyeceğiz? Mesele şu ki, dedi. Sen hiç anlayamayacaksın. Neden olmasın? Dedim. Çok mu karışık? Bana öyle geliyor ki çok daha karışık şeyleri anlayabilirim. Bu şeyleri yalnızca beyninle anlaman olanaksız. Hissetmek, bunları kalbinde duymak zorundasın. O bana bunları söylerken benim yüzümün nasıl parlayıp gözlerimin nasıl tutuştuğunu görmeliydiniz. Ah, şu benim kızlarım. Hiçbir şeyi yarım yapmazlar. Bir şeye karıştıklarında kalpleri ve fikirleri, bedenleri ve ruhlarıyla o şeyin içindedirler. İşte böyle. Bir hafta geçti. Sonra iki hafta. Derken 5, 6, 7 hafta geçti. Ve hiçbir haber alamadık. Ne bir mektup, ne de herhangi bir haber. Feferel bir şeyler için gitmişti, dedim ve Hodel'e baktım. Yüzünden hiç renk vermiyordu. Bu arada pek dinlediği de yoktu. Sanki sıkıntılarını unutmak istermişçesine kendine sürekli yapacak bir şeyler çıkartıyordu. Ve sanki dünyada Feferel denilen birisi hiç olmamışçasına onun adını hiç andığı yoktu. Fakat bir gün işten eve döndüğümde Hodel'in gözlerinin ağlamaktan kan çanağına döndüğünü gördüm. Bir iki soruşturmadan sonra birisinin onu görmeye geldiğini, uzun saçlı bu ziyaretçinin onu bir kenara çekip bir müddet ona bir şeyler anlattığını öğrendim. Ah evet, bu zengin ebeveynlerini reddeden ve gömleğini kazağının üstüne çeken genç dostumuz olmalıydı. Fazla oyalanmadan Hodel'i avluya çağırıp açıkça sordum. Söyle kızım, ondan bir haber mi aldın? Evet. Peki, nerede bu alın yazın? Çok uzaklarda. Ne yapıyor uzaklarda? Hapiste yatıyor. Hapiste mi yatıyor? Evet. Neden? Ne yaptı ki o? Cevap vermedi bana. Tek bir söz söylemeden gözlerimin içine bakıyordu. Söyle sevgili kızım, dedim ona. Anlayabileceğim hangi iyi nedenle hapis yatıyor? Ve eğer bir hırsız ya da bir dolandırıcı değilse, niçin yatıyor? Hangi iyi sebepten dolayı? Bana cevap vermiyordu. Söylemek istemiyorsa, söylemek zorunda değil diye düşünüyordum kendi kendime. Bu onun baş ağrısıydı, benim değil. Fakat kalbim onun için sızlıyordu yine de. Ne de olsa, ben hala onun babasıyım, o da benim kızım. Bir Haşana Rabo bayramı akşamıydı. Tatillerde dinlenmek gibi bir alışkanlığım vardı. Ve tabii ki atım da dinlenirdi bu arada. Kutsal kitapta yazdığı gibi. İşlerine ara verip istirahat edeceksin ki, karın ve merkebin de istirahat etsin. Yılın bu zamanına karşın bu İberik'te çok az işim oluyordu. Şopar sesleriyle tatil gelir gelmez yazlık villalar boşalır ve bu İberik bir çöle dönerdi. Bu mevsimde evimde kalıp verandamda oturmak isterim. Benim için yılın en güzel zamanı bu. Her gün Tanrı'nın bir hediyesi. Güneş artık bir fırın gibi kavuruyordur ama cennetlik bir iklim gibi okşayıcıdır aslında. Ağaçlar hala yeşildir ve çam ağaçları keskin kokular sularlar. Avlumuzda bayram için yaptığım ve üstünü dallarla örttüğüm bir suka, çardak var. İşte buradan bakıldığında orman da Tanrı'nın kendisi için yaptığı dev bir suka gibi görünüyor. İşte diye düşünüyorum. Tanrı kendi bayramını kutluyor. Burada diye düşünüyorum, kasabada değil. Kasabada, kalabalığın ve kargaşanın içinde, insanların şuraya buraya bir dilim ekmek peşinden nefes nefese koşuşturdukları ve duyabileceğiniz tek şeyin para, para ve para olduğu bir yerde değil. Burada kutluyor Tanrı bayramını. Söylediğim gibi bir Haşana Rabo gecesidir bu. Masmavi gökyüzünde binlerce yıldız göz kırpıyor, yanıp sönüyor. Zaman zaman bazı yıldızlar arkalarında yeşil bir şerit bırakarak kayıyorlardı. Bu, birisinin dileğinin gerçekleştiği anlamına gelir. Odel geliyor aklıma. Son bir iki gündür değişip yeniden hayata döndü. Birisi ona oradan, ondan bir mektup getirmiş galiba. Ne yazmış olduğunu bilmek isterdim. Ama bunu sormayacaktım. O konuşmak istemiyorsa, ben de istemiyordum. Tevye meraklı bir koca karı değil ki bekleyemesin. Tam oturmuş Hodel'i düşünüyordum ki, o da evden çıkıp verandada yanıma bir yerlere oturdu. Etrafa dikkatlice bakınıp sonra fısıldayarak, ''Sana söyleyeceklerim var baba. Sana hoşça kal demek zorundayım ve sanırım bu bir elveda olacak.'' dedi. O kadar yumuşak ve alçak bir sesle konuşuyordu ki, duymakta bile güçlük çekiyordum. Ardından öyle bakmıştı ki Hodel, o bakışı bir daha hiç aklımdan çıkmadı. ''Elveda demek olacak da ne anlama geliyor?'' dedim ve yüzümü öte tarafa çevirdim. ''Yarın sabah erkenden gideceğimi ve bunun muhtemelen birbirimizi son görüşümüz olabilir.'' demek istiyorum. ''Sormaya hakkım varsa eğer, nereye gideceğini söyler misin?'' ''Ona gideceğim.'' ''Ona mı? Peki o nerede?'' ''Hala yatıyor. Fakat yakında salacaklar onu.'' ''Ve sen oraya, ona hoşça kal demeye gidiyorsun değil mi?'' diye sordum anlamaya çalışarak. ''Hayır, oraya onun peşinden gitmeye, o yere onunla gitmeye gidiyorum.'' dedi. ''O yer? Neresi o yer? Adı yok mu bu yerin?'' ''Yerin tam adını bilmiyoruz ama çok, çok ama çok uzak bir yerde olduğunu biliyoruz.'' Bana öyle geliyordu ki, Feperel'den madalya hak etmiş bir şeyler yapmış birisinden söz eder gibi söz ediyordu. Ne diyebilirdim ki ona? Birçok baba böyle bir konuşma için çocuklarını azarlar, cezalandırır, hatta belki döverdi bile. Fakat Tevye aptal değildir. Bence kızgınlık insanı hiçbir yere götürmez. Ben de ona bir hikaye anlattım. ''Anlıyorum kızım.'' diye başladım söze. ''Tevrat'ın da dediği gibi, bundan dolayı ananızı ve babanızı bırakıp gideceksiniz. Bir feferel için ananı ve babanı yüzüstü bırakıp garip topraklara, Makedonyalı İskender'in, bir zamanlar bir hikaye kitabında okumuştum, yabanıllar arasında çaresiz kaldığı o donmuş boşlukların ötesindeki çöllere gitmeye hazırsın.'' Onunla yarı eğlenen, yarı kızgın bir edayla konuştum. Ama yüreğimde hep bir sızı vardı. Ama Tevye zayıf birisi değildir. Kendimi kontrol ettim. Hodel gururluluğunu asla bırakmıyor, her sözüme düşüncelice ve alçak sesli bir yanıt veriyor. Tevye'nin kızları konuşmasını iyi bilirler. Kafam öne eğilmiş ve gözlerim kapalı. Hala onu görür gibiyim. Tıpkı ay gibi solgun ve cansız bir yüzü vardır. Ama sesi titriyordur. Boynuna kapanıp gitmemesi için yalvarmalı mıyım? Hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Benim kızlarım bunlar. Aşka düşünce, kafaları ve kalpleri, bedenleri ve ruhlarıyla düşerler. Uzun bir süre, belki bütün bir gece kapı ağzında oturduk. Genellikle susuyor, konuştuğumuzda da bir kelime oradan, bir kelime buradan dağınık konuşuyorduk. Ona yalnızca tek bir şey sormak istiyorum. Hayatında hiç, bir adamla evlendiği için, dünyanın sonuna kadar onun peşinden gidebilecek bir kız duymuş muydu? ''Onunla her yere giderim.'' dedi. Ona bunun ne kadar aptalca olduğunu anlattım. ''Hiçbir zaman anlamayacaksın baba.'' dedi. Bunun üzerine ona, kuluçkasından ördek yavruları çıkan bir tavukla ilgili bir fabul anlattım. Ördek yavruları hareket etmeye başlar başlamaz suya girer ve yüzmeye başlarlar. Zavallı tavuk da kıyıda durup gıdaklıya durur. Ne demeli bu olaya kızım? Ne diyebilirim ki? Dedi. Zavallı tavuk için üzgünüm. Ama salt o gıdaklıya duruyor diye ördek yavruları yüzmekten vaz mı geçmeliler? Alın size cevap. Benim kızım aptal değildir. Fakat zaman yerinde durmuyor. Hava neredeyse aydınlanmıştı ve yaşlı karım evin içinde söylenip duruyordu. Defalarca yatma zamanının geldiğini seslenmiş ama bunun fayda etmediğini görünce de her zamanki sadakatiyle ''Seni orada tutan nedir, Tevye?'' diye sormuştu. ''Sus Golde'' dedim ona. ''İlahiler der ki, halk niçin velvelede ve insanlar niçin beyhude söylenirler? Unuttun mu? Bu gece Haşana Rabo. Hepimizin yazgısı bu gece yazıldı ve mühürlendi. Bu gece uyumayacağız. Dinle beni Golde. Sen semaverin altını yak, ben de atı ve arabayı hazır edeyim. Sabahleyin Hodel'i istasyona götüreceğim. Ve aynı eski nedenlerden dolayı ona bir kez daha neden Yehupetse ve oradan da daha ileriye gitmesi gerektiğine dair bir hikaye anlattım. Orada kış boyunca, hatta yazın ve hatta bir kış daha kalması gerekebilirdi. Onun için, beraberinde götürmesi için ona bir şeyler vermeliyiz, dedim. Birkaç çarşaf, bir elbise, bir çift yastık, yastık örtüleri ve benzeri şeyler. Bunları sayarken ona ağlamamasını da söyledim. Bugün Haşana Rabo ve bugün de ağlanmamalıdır. Bu bir kanundur. Pek tabii ki kimse buna kulak asmadı. Vedalaşma vakti geldiğinde hepsi birden ağlıyorlardı. Anneleri, kızlar, hatta Hodel'in kendisi bile. Ve vedalaşma sırası ablası Tizeit'le geldiğinde... Tizeit ve kocası bayramlarda bizde olurlar. Birbirlerinin boynuna öyle bir sarıldılar ki ayırabilmeniz olanaksızdı. Kendine hakim olan tek kişi bendim. Bir çelik kadar serttim. İçerdense daha çok kaynayan bir semaver gibiydim. Tüm boyu berik yolu boyunca suskunduk. Sadece tam istasyona gelmişken son kez olarak Feperel'in gerçekte ne yapmış olduğunu sordum. Eğer onu uzaklara kovuyorlarsa, bunun bir sebebi olmalıydı. Bu sözlerime çok kızdı ve bütün kutsal şeyler adına onun masum olduğuna yemin etti. Onun kendi şahsını düşünen türden bir adam olmadığında ısrar etti. Onun yaptıkları genelde tüm insanlık, özelde ise kol emeğiyle çalışanlar, yani işçiler içindi. Anlattıkları bana hiçbir şey ifade etmedi. Yani dünyayı kendine dert ediniyor, dedim ona. Peki dünya niçin onu birazcık olsun dert edinmiyor? Gene de ona, Büyük İskender'imize saygılarımı ilet ve kızıma iyi davranmak konusunda şerefli bir adam gibi olacağına, şerefli bir adamdır o, öyle değil mi? İnandığımı söyle. Ve bazen yaşlı babana yazmayı unutma. Konuşmamı bitirince boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Elveda babacığım, diye ağlıyordu. Hoşça kal. Yalnızca Tanrı biliyor bir daha ne zaman görüşeceğimizi. İşte bu kadarı çok fazlaydı benim için. Bu, Hodel'in henüz bebek olduğu zamanları hatırladım. Ve onu kucaklarımda taşıdığımı. Affedersiniz Bay Şolom Aleyhem. Böyle yaşlı bir kadın gibi davrandığım için bağışlayın beni. Eğer sadece onun nasıl bir kız olduğunu bilebilseydiniz, eğer yazdığı mektupları görseydiniz, ah, ne müthiş bir kızdır benim Hodel'im. Şimdi de biraz daha neşeli şeylerden bahsedelim. Söylesenize, Odessa'daki kolera ne durumda? Haber var mı? Son.